بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا يوفكون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورايتهم يسدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون سورت المنافقون مکی سورت مدنی سورت نزول یوسل چار یوسل سلور ایک سو چار نمبر پس سور حج نازل شو دے ترتیبا درش پیتر دے 63 نمبر سور جمعی پس لگول شو دے ربط دا سورت دا مکی سر مکی سورت کے ترغیب ورک مومنان تا دا جمعی دا خطبی اور دا چی آت نمبر نهم کے اندل تک کی اندقا مضمون پا بل تردوان آت نمبر نهم کے دیو جمعر پسیر آنا یا دویم او جمع سورت کی ترغیب انفاق جہاد تا دی سورت کی زجر آگا چاہتا چی پا تنظیم مال نہ لگئی چی امتیازات سورت سورت ممتاز دے پا آت نمبر چار باندے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَيَقُولُونَ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ سَيِّئَةٍ هُمْ رَادُّوا بَعْضُهُمْ وَقَاتَلُوا مُولَانَا يَفْقَهُمْ بَلْدَرِ شَانِ اشْتَدَا سِ الْفَاظ بَلِ امْتِيَا سُورَةُ مُمْتَازِ فَآيَةُ نَمْبَر 7 بَانِ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا بَلِ امْتِيَا سُورَةُ مُمْتَازِ فَآيَةُ نَمْبَر 8 بَانِ يقولون لا رجعنا المدينة لأخرجنا العظم من الأذل بل عشان نشتا بل سورة ممتاز فهذا مرضاس باندي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن تأتي أحد أبوكم الموت فيقول رب لا بد أخرتني إلى أجل قريب فأصدقوا من الصالحين مقصد السورة ترغیب انفاق او جهاد ته کوم چې لس واړو صورتونو مشترک مقصد دی او زجر هغه چا ته ورکوي چې په خپل ملګرو باندې مال نه لګوي بلکې نور ته وایي مه لګوي د قرآن کریم طریقه دا ده چې کله څه صورتونه په جهاد انفاق باندې بیان شي نو بیا مسله بیان نو بیا هغه رکاوټونه بیانوي چې جهاد ته انفاق رکاوټ جوړیږي چې مؤمنان د هغې نه خبر شي جزان تے وساتی لیکن سورہ انفال کے جہادو توبہ کم جہادو منافقان سپاتی شور کرا دا مطرح تھا ندرش پہ تسبات دا آد نور آد نور اٹھا تیسنا نو دار اندل تا ماں مخ جہاد انفاق بیان شا منافقان سورت را را جو گردین نزان ساتا ہی دیبا پدار تا تزان مسلمان مسلمان کھا دا اثر بیمان ادا دی اذا جا کر منافقون دیر اثر کے تدیشا نزول دا دے چې نبی اسلام یو ځای ته تللو څه غذا وه یا بل څه چې واپس راتله نو په یو ځای کې د مهاجر مهاجر او د یو انصاري دا جنګ شو نو چې جنګ شو نو هغه مهاجر لږ نه هغه انصاري لږ ګټه راخلاصه که څه نو هغه اواز وکړ یا للانصار نو چې هغه مهاجر یا للمهاجر نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی خبر شکر من دراغی واسا دولو دا ساسو که دین اخوان تاسو من نکلی کم بخصانو دین اخوان من نکلی دا پری دا ساسو که تاسو تاسو رونه او دا داما جای انتوارو تاسو رونه تاسو اروغ دغه وکړه اخو لار نبی اسلام پیدای چوزو دی که منافق ته مکمل و منافق خود موقع پا تلاش کی کنه جستجو کی آقا چه او کتر چه او سموقع ده یو دمی ای تا تمگویل نو چه دا خلق دی دا قدر چه تار بکر اما تل وقت کشه چه عرب وای چه سم من کلب که اکلو که سپید سور کن چک بر مرگی و تا دول پیسی ور کوی نبی اسلام یادو یعنی تشبیه سور خراب بر کرده عمل گر را نبی اسلام دا خبر یو صحابی واره زید ابن ارقم یو ده ارقم ابن ارقم اده مدینی ده یو ده زید ابن ارقم در مدینی ده ارقم ابن ارقم اگه ده مکی ده یو ده اگه پا کور که نبی اسلام پناه غسته و اگه یا لکو اغراضو که ایو ده زید ابن ارقم ده مدینی ده نو ده اولارو ده چه وارن ده تعداد سوی بیز نبی اسلام ده بیرو حراد ده ما گپ ده ده گپ نو اده وای چه دا سره دا ما دا پلار دوستو دا عبدالله ابن عبای من سلو دا رئیس و منافقین دای دا ما دا پلار دوستو ما دا ما دیر خواه مو وای چه دا خبرم ما دا دنیا دا سپی نمی بیاسد بدیشه اما دا ما تا دا نبی اسلام تا هم وی دا قسمون خورد ما اینا وی ما ترسا من ترمی لار نبی اسلام تا دا چه عبدالله خدا و خدا منافقا وی نبی اسلام را اوختا نگو تا قسمو خورد لکه دیکی وی قال نشو انکا رسول الله و الله دا وی قسم تو پیغمبری مکودا سوالو نو نبی اسلام دا تاوی چه زیدا وزا مشر تار دروغ دیوی اس کو نبی اسلام عالم الغیب وی نو پتا با تک نشا دو ویل دی بیمانا نبی اسلام دا دے مولا با تک چه گورا پا مشر با دا دقا وی نگو دیو دا دیر خفا شم پا دی نو خفا شو چه نبی اسلام ما تا خبر کرد او دمان مربیو او کما ما دی مر کرد دمان پی فروانو اگو ما دی ایمان خیلی دی اگر نا دا خفصن خفا خیدم با البته خفا بدیم چې نبی اسلام په مخ کې زه دروغجن ښکار شم دکه مې ډېر خفه وی بیا مې زړه مې مطمئن چې الله به زما صفایي کوي وی خیر نبی اسلام وی چې زه روان شي او دې کې وحی راغله وی د نبی اسلام جوغ روان نبی اسلام ته پوچ په نبی اسلام ماته یاده که تا خو ټیک ویلو نو بیا هغه دا کې عمر فاروق واورېده هغه راغی وته من حضرت ما ته وایي چې نه سروال ما دی عبدالله نبی اسلام نه وی که تا مړ بیا خلک وایي چې نه محمد یقتلو اصحابه تر اوسه قوم سره جنګ کو خپل ملګرو نه شروع کړه دا منافق د وجلو قابل دی خو دې خلک بیا وایي نو پرېږده د هغه زیره د هغه نوم عبدالله دی عبدالله ابن عبدالله اراغه نبی اسلام چې حضرت که زما په پلار باندې زما پلار خبره غلطه کړه ټیک بالکل ما ته فضا د وجلو قابل دی که وجنه نو ما ته وایي چې زه مړ کړم په بل چاته مو واده که ما له پیغور جوړ شي بیا ځکه د عربو لږ پښتنو غوندې کار دی تا له پلار وجلو بدل واله که دا غم د پښتنو کې هم شته هغه کې هم شته ما له به خلک پیغور راکوي ما ته مسله پیدا شي نو کېدی زما د لاسه بیا نقصان وشي نو که وجنې نبی اسلام نه ما خو دا سوکم نه کوي خضا ټیک شوه هغه مخکې لاړه او د مدینې په دروازه کې ودرېده چې د پلار هم په مرای ول توره کې واپس شه حتی تقر انک دلیل ځکه هغه ویل پیغمبر دلیل دی که نه نو ته به دا اقرار کوي زه دلیل یم پیغمبر اسلام عزتمند دی نبی اسلام دې راوې پرې نه نه پرې یا رسول الله وي دې به وایي د تا به خبرې کړې داسې خلکو نبی اسلام او چې روافظ لګي پسې خبرې کوي موجود دي بنده اړه چوي خدای دې هوی خوب واسه چې څنګه وته دی دا کم خلق دی چې دای په خبرې کوي هی خو نبی اسلام نه ځان قربان پلار ته قربانو بچی ته قربانو صاحب کرامو نو د هغې بیان کوي دا ښه اذا جاک المنافقون کله چې راشتا ته منافقان وایي دی نشهد انک رسول الله موږ وایي کوو چې دی پیغمبر د هغه راله وي قسم په خدای موږ به تا په څنګه خبرې کولې یا رسول الله موږ خو ته پیغمبر منه الله وایي والله اعلم انك رسول الله خفو ده چې ته پیغمبر د الله دې شک نشته والله یشهد الله بیان کوي چې منافقان دروغجن دي منافقان چې ته پیغمبر دا دروغ دي چې موږ به قسم وخورو ته پیغمبر یې دا خبر دروغ ده چې الله وایي الله بیان کوي الله ګواهي کوي چې دا منافقان دروغجن دي پوه شئ پوه خبر دا یو د خبر یو د خلی ما مطلب منافق په خلی وایي چې پیغمبر خو دړه په وینا کې دروځه بې ایمان اړه نه تني مله کته مله د وتا په خبرې کول بې ایمان نه والله یشدو الله بیان کوي چې منافقان دروځه نه په وینا د دړه کې اړه کې تا پیغمبر نه مله په خلی وایي اتحاد ایمان هم جنتان وی نسل قسمون اقبل دال دان پی بچ کئی وصدوان سبیلہ نو بند شو بندول کئی دا اللہ دا کتاب نا یقین دا منافقان بد داشی دی کون کی دالکا بیان ناما دا منافقا دروا پدیو چی دی ایمان راو تو ما کبرو بیای کپرو کن نمور اولشا دا دی پڑو نو باندین دا ایپ نفیگی وی دا رایتم کلچیوین دا منافقان توجب کاش سامو تعجب کو وګورئ تعالی غټ غټ بدنونه دی دغه دا سړی ډېر غټو دندوان پهلوانو یې کولو اکوځای خبرې کوي تاسو مالې کولی تقوا کې دی خبرو ته چې دا خو ډېر لوی شګوفې پرې ډېر زبردست کیسې به کوي تا تاریخ به مته وایي هو دا خو ډېر لوی سړی دی او که نه هم خوشبو محتاد نه ده ته وایي چې دا مونډی دی دیوال ته درولې شوي ګمان کوي دی او رئی څنګه دی ګومان کوي دی چېره چغه ول شو په بزدلان دوی چې خبره کوي په ما زه یاد کړم هم العدو دا دشمنان فاحذرهم اویرګ دی نه اویرو دی قاتلهم الله په لعنت کې دی الله انه فکون کم تر ته دی ککړې شو خوش بو مونږ نه مستند شیخ القرآن وی په لومړي ځل چې کراچا ته لاړم ملګرو سره ناست وم دې کې نیوی ګاډ کې سړی راغی راکوشه یو مرګو چې غم راغی ما ولې وي دا ډېر خطرناک عالم دی وي دی چېرته عالم راشي هندوستان نه یا د پنجاب نه یا د پېښور نه دوی ورپسې راځي د قرآن کې تپوسونه کوي او یو سړی ملا مدغی شیخ وایي کوي دي که نه هغه چې راغی کېنه السلام علیکم شیخ ته یې تاسو قرآن وایم بیا وي د قرآن کې راځي چې کانم خوش مسان نه دې څه مطلب شیخ ورته وایي ګوره غوږ کېده وي دا یې تعبیر کړی دی منافقان د حالت نه لرګی څو قسمه یو هغه لرګی د هغې نه بینچونه جوړېږي کړی ته جوړېږي یو هغه چې دروازې او کټونه امیدونه جوړېږي یو هغه لرګی چې د هغې نه یوې جغ جوړېږي درمبی لاستې وغیره د لوره یو هغه لرګی چې هغه خلک سیزي او یو هغه لرګی چې هغه نه د سیدلو دی نه هغې نه څه بینچ جوړي هغې ته وایي مونډی دا جړه نه ده ونې نو دا داس شی دی چې که په پټي کې دې پرېښوده نو چې یوې کې نو یو بله ماتوي انخلي پکې لاندې په جوړو یو به ماتوي یا به غویې پالیا شي دا یو به ټوپ غویې خپه به ولګي کنډم به شي او که دې ولاړو نه نو چې وی لړې کېږي دې نو چې یو کال په یو طرف یو چې لاړ شي چې واړم بل سره به لوندي نو چې بیا واړم چې بل کال وګور بیا به لوندي او که تبر راغلار تبر دا تندې وایي په شاره تمبېږي او په تندور کې غورځېږي تندور خو دوره غټه نه او نه په غري کې نو بعد دا دیوال ته خلک ودروي نو وایي چې بیا فایده څه نشته خو ماشومان چې منډې وي خپې پکې ونخلي په انسان راخلی په انسان شته کې خولې ماته شي او سړی دي تر لمن پکې ونخلي نو منافق مثال د هغه لرګي دی چې حدیث د کار نه بس دا بیا ته تنګ کړي لکه بونډه یې او نقصان لدی فایده نشي واه واه واه واه کمال دی کوي شیخ دی وایي واه واه حافظ محمد دین دا د ظفر الله عثماني دا د هغه تر دی وي واه واه ما خو لیدل د تپوس ماته چا دانه وویلي او بیا ته ماما ته زما استاد شي وایي مهرباني وکړه چې قلم راځي پې کراچی ته نو ماته یو کار راځي په درې پیسې باندې کار وکړم زه به تل راځم داسې جیت خو نه وارض کوي دغه ته به راځم سټېشن د ګاډو سټېشن ته شیخ وی دخل نو بیا چې وکاله شیخ ته دا به سوال دیو نه بس مخ کی ولار هغه وی او دل ما ته شیخ وی چې قائد اعظم کله وفات شو نو زموږ د ټول مولیان چې پتوی په کوز دا کافر ده دادا ده دې ټول جنازه وکړه وی زم ما سر ظفر الله هغه وی ونه کړه ما ته چې راشه ګوره د مولیان حال دی ګوره موږ اوسه کافر وو استغفر الله او موږ جنازه ونه کړه قائد اعظم او یو استاد مسلمان ته کافر مې جنازه ولا کې داسې استاد اړ نه ران مولیان دی ښا هی ما ته داوي چې استاد مولیان دا ته وکړه د مخ کې صورت کې وایا تیر چې مسول د خمر توره د دې تشبیه د مولا تشبیه ورکړي د خر سره کمو لا چې هغه د الله کتاب نه بیانوي یا په پیسې دا خر دی کده کې عقل وي په دې قرآن باندې خو جنت ملاویږي نو کده کې عقل وي دی که خر نه پیسې اخستې د دې وجې نه مولانا روب وایي شیخ سعدی رحمۃ اللہ علم چندا کے بیشتر خوانی جو عمل نیست در تو نہ خوانی نہ محقق بود نہ دانشمن چر پائے برو کتاب چن آتہی تہی مادرا چ علم و خبر کہ برو ہے مت یا دفتر علم چندا کے بیشتر خوانی کڈیر علم کے لے کے عمل نشتے نہ خوانے جاہل نہ محقق بود نہ دان نہ تان محقق عالم جوڑی دے سی کیا مل لکھے انتا کے عقل رات لے سی چار پائے بھرو کتاب چند آو بیا آتا ہی ماں درا چی تاکہ خر چی کتابوں میں پھرا دے گا تا سب پتا تم آگا خر ہے تا سب پتا چی پتا بن لدگی پھرا دے کتابوں میں پھرا دے داگا تا ماں نیر شو اس میں خیال شا ماں دا زوام نور کرنا ماں زنان بعد مرگری بھائی چوگر دائے ہونوی نو دیدا کہ دا منافق مثال اور کھڑے دے خوش و موسا نہ رسا یا دور بیکار دی چی نقصان ول درکے فائدہ ہی سم نشتا دا بے تر تنگ کڑی پیدا کلم کر چوری دے منافقان تو تعال اور اشی یستغفر لکم رسول اللہ کہ بخنا اور تا رسول اللہ اور کئی دی خپل سرنا او وینے بت دیدا کہ بندی کے بندول وکئی دا اللہ دا کتاب ادی وی جان رٹ گڑوں کہ دا اللہ کتاب نا سوان والے برابر دی باندې کته بخنا غوړې دی لا یا نه غوړې بخنا غیر غیر بخنا کوي ته الله پیغمبر صلی الله وي کوم نه فکر ته بخنا غوړې کنه اکنه غوړې بخینا الله د پیغمبر خبره نو کته مو نه فکر بخنا غوړې بخنا نشته ولا ان الله لا هذ القام الفاتح یا ارته تر جوړې د منافق پنج پیرم دی او دیوان دی او غیر مقلد هم دی او بلم دی بلم دی بلم دی دغه منافق په یو طرف کله کودری را یقین الله لا لا لا د القوم الفاتقین توفیق مګر کوم فاتقان او تا دای ته ویل شو دای وی میرا شرک پیغمبر اسلام ته توبه ایوی ما او خدا کا سر ورو کو خدا کا هم الذین دا منافقان کزان چی وای لا تنفق ولا من عند رسول الله خرج مکو پاغه چا باندې پیغمبر اسلام تر دی حتن پدو تر دې پر چې خوارې شي دا دې سر چې راغونډې شي پیسول راغونډې دې په پیسې لګي ولله خزان سماوات و ارض او الله لې خزانې اسمانو زمکو لګ منافقان دې منافق ته نور کې الله ته خد الله بول اور کې دا یو ابل او یقولون وای منافقان لا رجانا چې تر موږ واپس شو مدینې ته نو خامخا او باسي عزتمند دی مدینی ذلیل را ذات عزتمند دی نبی اسلام تی ذلیل وی دیو جا دوی و توائی چی ندی پر حتا تو قر انکا ذلیل و رسول اللہ عزیز ہوئی پی بیا نو جواب اللہ کئی آو دا خبر ٹھیک دا چی عزتمند بولا گی ذلیل باو و ذلیل پی جانی عزتمند سوک دی گورا ولی اللہ عزتو خاص اللہ علیہ عزت اور پیغمبر اسلام علیہ مومن علیہ تحصول دا منافقان بھی عزت ہے دل ہے لیکن منافقان نے فیگی تاس وہ بس لشے یہ اللہ دین آمنو اس مومنان تا ترغیب اور کئی انفاق تا اے اقتان چاہتو مالا مطال دا انفاق رجا لا تلکم اموارکم غاپلی نکی تاسو مالنو تاسو اولاد تاسو آن ذکر را تا اللہ دا کتاب نا فمائی فقط چاچو کو دا کارا نو دا کسانو دی تاوانیان او خرچ کوئی دا مما دا مالا چی در کرد تاستال منگا مخ که دینا چی رابشی او رضا رابشی او تنتم آلامات دا ورن وای بده ارزنگا اللہ لا خرطانی لاجان خریم ولی روسو نکمارا نیتی نیتی تا لالا علی او سورد می رستو که ولی پاس صادقات و خیراتو نکو نوسو که کنا منافق بیاغ وقت وی مالک روسو چی خیراتو کم نوسو که کنا وکم نسار خیم شم بدن نیکانا ودن یخیر اللہ و نفسو هرګه نرسو کې الله یو نفس اذا جاء کچرا شي نیټه د الله خبر نه په باندې تاسو کوي نو مقصد د سورته ترغیب الانفاق و جهاد او زجر هغه چا ته چې په خپل تنظیم مال نه لګوي بل ته مال مه لګوي.